Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Og jeg har fortsat besøg af Trine Pertumak, bestyrelsesmedlem i Mellemfolkelig Samvirke, af GT Amiri, blogger for Ekstrabladet, og af Morten Messerschmidt, der er europaparlamentariker. Og ude at få lidt mere kaffe, tror jeg, så mens han er væk, så synes jeg, vi skal tale noget mere om kongehuset. Kronprinseparret og Lego. Vi blev ikke helt færdige med debatten i sidste time. BT har foretaget en gennemgang af den kongelige kalender, og den viser, at medlemmer af kongehuset har kastet glans over arrangementer, der på den ene eller anden måde involverer Lego hele 9 gange over de seneste 3 år. Dertil kommer så 2 private besøg i Legoland, og senest har kronprinsesse Mary delt Lego-æsker ud til brasilianske skoler under OL i Rio. Kritikere mener, at forbindelsen mellem Lego og kongehuset er blevet lige tæt nok. Hvordan ser I på det? Hvad mener du, GT Amiri? Synes du, at der er noget problematisk i, at kongehuset åbenbart er blevet reklamesøjle for Lego? Jeg tror bare, det må være rigtig, rigtig nederen at være kongehuset nu om dagen, fordi man bliver sat op på den her pedestal, men man har ingenting at sige. Hvad enten det er at blive sendt ned til et diktatorisk styre, der halshugger folk på åben gade, så som Saudi-Arabien, eller at skulle ikke engang kunne sige til Erdogan, hallo, ved du hvad, vi gider faktisk ikke at besøge dig, for du har lige har gjort det. Så vi skal faktisk have lidt ondt af kongehuset? Nej, altså, de jeg skal ondt af kongehuset. Nej, jeg synes bare, at kongehuset må godt hanke op lidt i sig selv og sige, ved du hvad, hvis vi skal gøre så meget, så må vi i det mindste også gerne kunne have lov til at have vores meninger i den forstand, til at så et eller andet, der legitimerer deres eksistens. Det er jo faktisk det her afbud til Erdogan, er jo uden at rigtig sige, hvorfor de melder afbud, eller dronningen melder afbud. Det er jo endnu en sten på den grav, der hedder, hvorfor er det, vi overhovedet har brug for kongehuset i dag, når de ikke engang kan sige, hvorfor de melder afbud, såvel som, hvorfor tager I ned til Saudi-Arabien og ikke engang kunne sige, jamen det er, fordi vi er reklamesøjler. Men kongehuset er vel en flok royale barnepiger, altså, som jo så ledsager erhvervslivet rundt omkring i verden, når de skal have solgt deres produkter. Er det ikke det, de er blevet reduceret til, Trine Pertumak? Jo, altså de er jo ambassadører for Danmark, og man må jo, altså, nu er jeg jo som sagt ikke tilhænger, altså jeg er republikaner, ikke tilhænger, at vi skal have et kongehus, men man må jo give, at den for nuværende kongelige familie er ekstremt gode ambassadører for Danmark, og også er det for dansk erhvervsliv. Derfor, jeg synes, Lego-sagen adskiller sig lidt fra det, sådan, den generelle diskussion. Man kan jo diskutere, om man skal bruge kongehuset i det hele taget til den slags ting, men det kan man, altså, det gør man så. Derfor, jeg synes, det bliver problematisk med Lego, det er, at de tilsyneladende er så gift med én virksomhed. Det er super godt for dansk eksport, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg tænker, Lego har måske ikke nogen umiddelbare danske konkurrenter, men det, man kunne, hvad nu, hvis det var en virksomhed, som også har en konkurrence kørende internt i Danmark, eller der er en branche, hvor der er flere virksomheder, hvis kongehuset så pludselig er meget tæt på dem. Det er der, hvor jeg synes, der er noget problematisk. Men er det ikke også lidt svært at komme ned og besøge nogen, og så have en håndfuld stomipose under armen? Er det ikke lidt mere sexet at komme med nogle Lego-æsker? Det er jo det. Altså, Lego er jo en del af Danmarks brand, næsten på niveau med Den Lille Havfru og H.C. Andersen. Og det, altså det kan jeg da godt som dansker tænke, det er da fantastisk, at vi har det, men det er jo kongehusets rolle i det her, som vi skal diskutere. Og jeg synes, det er problematisk, ikke hvis man, altså det er mindre problematisk, hvis man gør det for hele erhvervslivet, så er det fint, så kan man være ambassadør. Problemet opstår, fordi de bliver så tæt ved sammen med en bestemt virksomhed. Og det, der jo så er måske, som i hvert fald er noget, som BT skriver om, det er, at det er måske fordi, de omgås rigtig meget som familier og har nogle private relationer, som er det, der gør, at Lego får den ret unikke adgang til at bruge kongehuset. Morten Messerschmidt, ser du noget problematisk i, at kongehuset i så høj grad er linket sammen med Lego? Og det, at det til synligheden er sådan, at de favoriserer Lego altså, over andre altså, virksomheder? Altså, meget bekendt er Lego verdens største legetøjsproducent. Altså, det er en helt fantastisk succeshistorie, og jeg synes, det er et fuldstændig velfortjent. Altså, der er Mattel med Barbie-dukker, der er, ja, de omsætninger, de er større end dem. Okay. Og det var, hvad jeg lige kunne i min research forud for programmet her kunne konstatere. Jeg er ikke ekspert på legetøjsområdet, men det er dog, hvad jeg hører. Og jeg synes, det er et fantastisk eventyr i dansk industrihistorie, og derfor så under jeg da i høj grad kirkefamilien det privilegium at være tæt på kongefamilien. Og jeg vil sige, det er da vel egentlig meget naturligt, når man nu, som jeg lige husker, sammensætningen, altså, hvad hedder det, personsammensætningen af kongefamilien, hvor der er en hel del børn, små prinser og prinsesser, at man så er tæt forbundet og kan, hvad det hedder på dag i dag, sådan moderne dansk, brande en virksomhed til Lego. Det, som er Trine Pertou Machs argument, det er jo, at der er noget problematisk i, at noget tyder på, at kongefamiliens personlige venskaber, og så de gaver, de jo også modtager, de forbindelser, de har til erhvervslivet, får betydning for, hvilke virksomheder, der så bliver udvalgt. Og i forhold til Legos størrelse som virksomhed, selvom det er en stor legetøjsproducent og antal danske ansatte, så virker 8 arrangementer på relativt kort tid meget i forhold til, hvad andre virksomheder får af opmærksomhed. Hvor mange arrangementer har kongehuset haft inden for den givne periode? Det er formentlig ikke særlig mange, fordi du og jeg, vi har jo også kigget i deres kalender. Det er jo ikke, fordi de har så vanvittigt travlt. Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, du kan understøtte. Nu nævnte de tidligere stomiposer. Altså, jeg mindes da, at jeg kan ikke huske, hvem det var, men at Koloplast havde besøg af kongefamilien for noget tid tilbage. Altså, jeg synes da i den grad, at kongefamilien er god til at komme ud og vise interesse og være til stede og således give opmærksomhed til virksomheder, både nationalt, men der er også internationalt. Så du ser ikke noget problem i, med andre ord, at de har reklamesøjle for Lego? Sådan, men selvfølgelig med den baggrund, som man har, hvis man er socialist og republikaner, så vil man selvfølgelig forsøge at gøre alt, hvad man kan for at nedgøre noget så fint som kongehuset. Jeg nedgør ikke kongehuset overhovedet. Du insinuerer både korruption og alt muligt. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, den kongefamilie gør det utroligt godt som ambassadør for Danmark, men derfor synes jeg da godt, man kan have en politisk diskussion af. Det synes jeg sådan set ikke. Jeg synes, der er nogen grund til at diskutere kongehusets position. Men så tager jeg dig stille, hvis tak, ikke du synes det. Det er dejligt. Er der flere ting her? Fagforeningen, de skal klappe i. Det er noget helt andet. Folk med, der er republikaner med socialistisk baggrund, skal de også. Jeg vil godt lov til, det er det med socialisme. En hver form for republikanisme er sådan set fuldstændig videre stykkelig. Og det er derfor, Morten Messerschmidt, jeg elsker at få dig besøg programmet, når vi skal diskutere kongehuset. Fordi jeg tror, vi runder debatten af her. Vi har i stedet lagt et billede foran jer, og det vender vi tilbage til efter denne skiller. Dette er Radio 24/7. Fortsat besøg Morten Messerschmidt, Trine Pertou Mach og GT Amiri, og du lytter til Anne Jagt, og mit navn er Anne-Sophia Hermansen. Et billede kan jo sige mere end 1000 ord, og det her OL-foto, der ligger foran jer, stammer fra en volleyballkamp mellem Egypten og Tyskland. Og lad os prøve at beskrive, hvad det er, vi ser, så lytterne de også kan være med. GT Amiri, hvad ser du foran dig? Skal jeg tage rummelighedshatten på, eller skal jeg tage hende af den hisseprop? Jeg ved det. Prøv at høre, det her billede er blevet diskuteret. Jeg synes, du skal hisseprop-hatten på. Ja, men jeg kan alligevel komme af med den. Det tror jeg heller. Hør, jeg vil vældig, vældig gerne være med på den der hedder, at det her det er et billede for udtryk for mangfoldighed. Det her det er et billede, der udtrykker kvindens ret til at selv vælge sin egen påklædning og alt det her, ikke? Altså, vi skal lige sige, vi ser to spillere. Altså, ja. Der er et volleyballnet, og det er beachvolley, så de står i sandet. Der er 25-30, hvad ved jeg, grader varmt, så det er ikke så tit, jeg selv går på stranden med en striksvætter, lad mig sige det sådan. Den ene har bikini på, den anden har en heldragt på. Og tørklæde. Sportstørklæde. Ja. Ja, det er jo bare tørklæde, ja. Og så har hun så helt tildækket. Og det, jeg bare gerne vil have lov at, hvad skal man sige, anholde her, det er. Som kvinde må man netop gerne selv bestemme, hvordan man går klædt og alt det her. Det er jeg godt med på. Men jeg vil gerne have lov til at sige, hvem er det, der har formidlet, eller hvad skal man sige, formuleret det her påklædningskrav, som netop den egyptiske volleyballspiller har på. Det er mænd. Og det er der, hvis man nu er en rigtig kvinde, der er på hele den der, jeg bestemmer over egen krop, så siger man også, til helvede med, hvad end mænd har formuleret af påklædningsidealer. At hun skal klæde sig med et tørklæde på, og mænd det er hendes eget frie valg, så synes jeg stadig, hun skal være kritisk over for, hvem er det, der har sagt, du skal have tørklæde på? Hvem er det, der har formidlingsretten i islam? Det er mænd. Hvem er det, der sidder og definerer kønsrollernes privilegier og mange på sammen? Det er mænd. Og så videre, så videre. Så det, du ser her, det er ikke et billede på mangfoldighed, men på undertrykkelse? Jeg synes, at det her det er et billede på, at en kvinde kan selvfølgelig komme rigtig, rigtig langt med tørklæde. Men der er stadig noget, der gør, at du som kvinde holdes tilbage, når du ikke kan få lov at optræde i en sammenhæng på lige fod med en mand. Altså, en mand skal jo ikke klæde sig sådan her på, når han udsættes for en hård sportsgren under 30 grader. Det skal han jo ikke. Det kan godt være, at nogen vil sige, at han må ikke gå i speedos, fordi det er uislamisk og alt det her, som jeg ellers har hørt fra meget ret troende muslimer. Men min pointe er bare, hvorfor hvis det nu er, at hun er helt fri, kan hun ikke også sige, hey, jeg kan sagtens gå med tørklæde til hverdag, men lige her i det her tilfælde, hvor jeg skal anstrenge mig, alt det her, jeg skal være på, så har jeg i min fulde ret til at tage det af. Der skal jeg ikke følge det her mandsformidlede budskab om anstændig påklæde. Men er det ikke frihed, at hun kan tage et tørklæde på og dække sig fuldstændig til, hvis hun har lyst til det? Det er der frihed, hvis det var nu en kvinde, der var fuldstændig ligestillet med manden i islam, som havde sagt, at kvinder og mænd skal gå fuldstændig ens. Men der er bare ikke ligestilling, som i 50-50 ligestilling i islam. Og det vil jeg også gerne tilbage på. Det er der bare ikke. Når en mand ikke skal dække sit hår, når en mand sagtens skal vise arme og lignende, hvorfor skal en kvinde så? Og det er det, jeg gerne vil hen til, ind at diskutere lige det her, fordi det er jo det, der er gået tabt i hele det her. Hun må vældig gerne gå med tørklæde. Jeg går igen for noget forbud, men jeg vil gerne have lov til at sige, den, der nu end har formuleret tørklædeskrav, det er en mand. Og så længe det er en mand, der gør det, så er der ikke tale om det. Og det ville have været anderledes, hvis det var en kvinde, der havde formuleret det, eller hvad? Den dag en kvinde får fuldstændig frihed og ligestilling i islam, som bliver ligestillet med en mand i formidling af det, fortolkning af det og i praksis af det. Og hvis hun siger det, så kan jeg sige, så er der ikke noget, der står til hænder for, at det skulle være hendes. Så hvis det er sådan, at der er en, der formulerer et krav om tørklæde, hvis det er en mand, er det forkert. Hvis det er en kvinde, er det okay? Nå, men en kvinde må slet ikke formulere det her krav. Jamen, jeg spørger dig, hvis det nu rent hypotetisk var en kvinde, der havde formuleret det her krav, så ville det være okay? Nej, fordi at en kvinde vil jo aldrig nogensinde skelne på, at en mand kan være anstændig klædt, bare han går i en t-shirt og shorts. Jamen, den er jeg med på, men prøv også at være med på den anden tanke, at det faktisk var en kvinde, der sagde, sådan her skal du se ud. Hvis det er op til hende selv at gøre det, så er det det, men det er netop ikke op til kvinder, og det er det, jeg gerne vil have lov til at anholde. Der er ikke nogen kvinder, der må gå klædt, som de vil, uden at det skal underlægges en mandlig fortolkning af, hvordan anstændig påklædning er på. Trine Pertumak, er det mangfoldighed, vi ser her foran os? Er det et smukt billede på, hvordan sporten forener os, og vi må se ud, som vi vil? Også har friheden til at gå helt til det. Jeg ser i virkeligheden to topidrætsudøvere, som er midt i en kamp under OL. Og jeg synes, det er helt, altså, jeg bliver simpelthen så træt, når vi endnu en gang så stener verden i en diskussion omkring det der tørklæde. Altså, hendes spillermarker havde jo også, når vi sidder her i radioen og taler om, at hun er tildækket, så forestiller folk sig, at det er nogle meget, meget lange gevandter. Altså, der er, det er et par lange bukser, altså sådan idrætsbukser og en lang ærmet bluse, og så er den ene af... Har du tit sådan noget tøj på stranden? Nej, men lad mig lige gøre argumentet færdigt. Det er bare for, at det rigtige billede kommer frem i folks hjerner. Så den ene af de to egyptiske spillere har tørklæde på, det er hende, man ser på billedet. Den anden, hun har det så i øvrigt ikke. Altså, jeg tænker i virkeligheden... Hvad er hun på, ved vi det? Hun havde bare hår, som man har på hovedet. Hun har det samme tøj på. Hun var tildækket, men hun uden samme tøj på. Hun var ikke tildækket. Hun havde de samme lange tøj på, men hun havde ikke noget tørklæde på. Ja. Sådan som de nu var. Altså, jeg synes, det interessante ved det her er i virkeligheden, at det er første gang, Egypten har haft et kvindeligt volleyballteam med til OL. Og at tilbage i altså sidste OL for 4 år siden, indtil da havde det internationale volleyforbund jo besluttet, at man skulle have bikini på for at kunne spille. Den regel lavede man så om for at kunne favne nogle flere lande i verden, og det betød faktisk, at 25 flere hold kom med i kvalifikationsspillekampene op til OL. Det synes jeg har en sportslig værdi, at man giver rum til flere. Altså jeg er fuldstændig enig med dig i, at hvis det er et frit valg for kvinden, så er det et frit valg, og alt for ofte er det formentlig ikke et frit valg. Jeg synes bare, at diskussionen her endnu en gang ikke handler om sport, og det faktum, at endnu et land har stillet med et volleyballhold til OL. Er formentlig ingen, der aner, hvem der vandt den her kamp, vel? Og det synes jeg måske også er lidt ærgerligt. Jamen, fordi det er en debat om... Det er blevet en kønsdebat og en trosdebat. Jo, men det er en debat om mangfoldighed kontra undertrykkelse. Jeg synes, det er et positivt tegn, at folk de dybest set ikke gider at diskutere sport. Jeg synes også selv, det er ret røvsygt. Men i høj grad det der med at diskutere, hvad er det for kulturelle koder, hvad er det for værdier, vi gerne vil leve op til, synes jeg da bestemt er en relevant debat. Men skal OL tage stilling til, om folk skal komme fra lande, hvor man så har valgt at gå med et tørklæde, eller blevet påduttet et tørklæde? Altså, skal OL kun være for dem, der... Det kommer OL det jo faktisk til at blive fedtet ind i, fordi det er en debat, vi alle sammen skal have. Altså, der er to hold på Facebook. Jeg kalder dem for Team Anders Samuelsen fra LA og Team David Træs, der også i øvrigt er vært på den her radiostation. Jeg vil lige læse Anders Samuelsens Facebook-reaktion op. Han skriver her, det er et billede, nogen kalder det her et billede på mangfoldighed. No way. For mig har det intet med mangfoldighed at gøre. Jeg befinder mig faktisk i Rio og kan forsikre jer om, at temperaturen er sådan, at man med meget stor sandsynlighed er tvunget til det, hvis man bevæger sig rundt med en hue på hovedet og i lange bukser eller lange ærmer. For mig er billedet et symbol på tvang kontra frihed, på undertrykkelse af kvinder kontra frigørelse, ligestilling og frihed, på middelalder kontra oplysningstid. Heller ikke et ord om sporten. Han er også ligeglad med sporten. Det er vi alle sammen. Eller jeg er Men sagen er, at det er vel lige så undertrykkende, hvis man er pålagt. Team Træs. Jeg læser lige Team Træs også. Han skriver, nogen ser undertrykkelse, jeg ser mangfoldighed. Jeg forstår ærligt talt ikke, hvorfor så mange selv erklærede liberale kan hisse sig op over dette billede. Jo, den ene pige, det er meget cute, han kalder dem for piger, ikke? Ja. Altså, den ene pige er klædt i tøj fra top til tå og bærer tørklæde, den anden er meget let klædt på. Hvad er problemet? Jeg har ærligt talt ingen grund til at tro, at nogle af pigerne er tvunget til den påklædning, de har valgt. Derfor ser jeg ikke undertrykkelse, men mangfoldighed. I et frit samfund må vi vel selv bestemme over vores påklædning. Masser af tøj eller meget lidt tøj er vel op til den enkelte. Hvad siger du, Team Morten Messerschmidt? Team Morten Messerschmidt. Altså for det første undrer mig en lille smule over. Lige før, der førte et forslag om morgenmad til en stor dybdepsykologisk undersøgelse af, hvad det måtte var, der var galt i familierne, siden folk ikke fik morgenmad. Så bliver vi præsenteret for noget, hvor jeg er helt enig med Geti i det dybde kvindeundertrykkende og mandsdominerende osv. Og der bliver det bare til et spørgsmål om sådan beklædningsfrit valg. Nej, altså det her er sådan til et billede på, hvorfor den islamiske verden er gået i stå og er fuldstændig ude socialt, økonomisk, på mange andre måder, på et sidespor, fordi man vælger at lade religion styre nogle rent praktiske anliggender. Hvor vi i den sekulære verden har valgt at indrette os sådan, at man kan være to årsager til, at man går klædt på en bestemt måde. Det kan være praktiske, og det kan være æstetiske. Men religiøse, det må nødvendigvis ende i stagnation. Og det er jo det, der er sagen her. Det kan godt være, at hun, den arme pige her, der nu er blevet verdenskendt, er de forkerte årsager. Hun vil sikkert hellere være kendt for sin sport. Ja, men at hun har valgt i gåseøjne selv at gå med det her, at hendes kollegaer ikke har tørklæde på, vidner om det. Men hvorfor er det, de vælger det? Ja, det er jo fordi, de vælger at underlægge sig et religiøst hensyn. Og det er en syg religion, der kræver, at man i hvor mange grader det var, på stranden skal gå rundt tildækket på den måde, ovenikøbet i sort, altså med maksimal albedo. Det kan ovenikøbet være, altså hvis nu det havde været hvidt, så havde man derfor, trods alt fået noget af varmen væk. Men det er da perverteret, at man har nogle religiøse kræfter, der på den måde styrer, hvordan folk skal gå klædt. Kan man så sige, at hende, den anden pige der, som er, må man sige, helt i den anden krøft. Kan I ikke få lov at kalde dem for kvinder? Den anden kvinde, den anden sportsudøver, den kvindelige sportsudøver, vi har på højre side. Jeg kan se, hvor gamle de er. Men de er altså jo nok ikke fem, vel? Og hende til venstre om 19. Du er da også en frisk pige, fru Hermansen. det er da godt, at hun ikke selv har valgt at gå klædt på den måde der. Det er så det tyske landshold, der har udstukket det. Men det er da ikke religion, der har determineret det her. Det er så måske snarere æstetik, end det er praktik. Jo, og der er man over i den sekulære verden. Og Morten Messerschmidt, netop omkring den sekulære verdens æstetik og så videre, den er jo også befolket af en masse feminister. Det ved vi jo begge to. Ja. Der er blandt andet en lytter her, der skriver, at man kunne vel forestille sig, at kvinderne i de mikroskopiske bikinier er lige så underlagt et påklædningsregime som kvinden fra Egypten. Der er jo også mange, der har gjort os opmærksom på, at det er jo først inden for de senere år, at kvinderne ikke længere behøver at bære bikini. Og det er også derfor, at Egypten så er kommet med. Ja. Og tidligere så man synes, det var ret nice, at de havde bikini på, fordi så var der jo også lidt flere seere og måske også nogle sponsorkroner, fordi så var der dansende bryster. Det kan mange jo godt lide at kigge på. I den sekulære verden, der er det så dejligt, at der kan man diskutere. Jeg føler mig overbevist om, at hvis... Men man kunne jo ikke diskutere tidligere, Morten Messerschmidt, nu gør jeg det også lige færdigt, man kunne jo ikke diskutere det tidligere, om kvinderne skulle have bikini på eller ej, fordi det skulle de jo. Ja. Nu blander vi tingene sammen. En ting er beslutningen over i volleyball-OL-land. Der er man så valgt at sige, nu sætter vi det frit. Nu må landsholdene selv afgøre, hvordan deres deltagere skal klæde sig. Så går vi over i landsholdsafdelingen. Der har vi den tyske afdeling. Der tror jeg, hvis de kvindelige volleyballspillere kom til deres landstræner, eller hvem pokker det nu er, sagde, vi føler ikke, at det her det er passende, vi føler os udstillet, så vil man lytte til det og sige, det kan vi ikke have, I skal have det godt, så vi indretter det til næste år. Hvorimod, hvis den egyptiske deltager kom til sin landstræner og sagde, vi vil godt tænke os at se ud som tyskeren, jamen så ved jeg ikke, om hun vil blive stenet, eller hvad hun ville, men hun vil i hvert fald få at vide, det kan ikke lade sig gøre, fordi det står skrevet i en bog, der er udråbt i 650'erne eller et eller andet, at sådan her skal kvinder nu engang se ud, og det er jo det, der er den store forskel på det sekulære og det på det islamistiske. Trine Pertou Mach. Altså, det er jo lidt din yndlingsdebat. Det her, jeg synes også, den er interessant. Fordi jeg synes bare, det... Altså, det er jo helt elementært. Altså, hvad tror jeg, der vil ske den pige der? Det er min yndlingsdebat, fordi jeg er ret. Det synes jeg. Altså, jeg ved ikke, om det, når man er uenig, men det stiller en det sted, hvor man har uret, fordi så lukker debatten jo ret hurtigt, kan man sige. Også selvom man ikke er repræsentant for en fagforening. Men altså for mig at se, hvis man skal køre ud af den der sådan feministiske tangent, så tænker jeg, at og det er jo også nogle reaktioner på Facebook, der har været og sagt, at prøv at høre, det er patriarkalske bunderøve, der har besluttet, at den her kvinde på venstre side, som er den egyptiske volleyspiller, hun skal have være tildækket, når hun spiller. Der er nogle patriarkalske bunderøve, der har bestemt, at kvinder, der spiller beachvolley, de skal gå rundt i minimalistiske bikinier. Om det ene er bedre end det ene, det er rigtigt, det er en religiøs begrundelse. Det andet er så en anden begrundelse. Mm. Men begge dele er, når man prædefinerer, hvordan kvinden skal være klædt på, når det i virkeligheden handler om, og det er det, jeg prøvede at sige fra starten af, det handler jo i virkeligheden om en sport. Og det er faktisk absurd at tænke på. Jeg vil rigtig gerne tage diskussionen omkring tørklæder, religion men og kvindefrigørelse. Men hvad ville der ske, hvis den tyske kom ind og sagde, at jeg vil godt have noget andet tøj på? Tror ikke, hun ville få lov til det? Det ville hun nu, men det ville hun ikke ved OL for 4 år siden. For det var først der, man lavede det om. Ja, det internationale, men men det internationale volleyforbund havde besluttet, jeg ved ikke, om det er sekulært at sige, at du skal gå med bar mave, når du spiller beachvolley. Det er ikke religiøst. Hvis det er en politisk beslutning. Men det er jo patriarkalt, det er det der pointen. Skal du definere? Prøv lige at gøre det færdigt. Hvem skal bestemme, hvad de skal på? Det er det, der var udgangspunktet, ikke? Om det er den ene eller den anden patriark, der beslutter det, er vel i og for sig ligegyldigt, så længe det ikke er kvinden selv. Jeg vil rigtig gerne tage diskussionen. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at en OL-diskussion, hvor der er kommet et nyt kvindeligt landshold, eller et hold fra et nyt land med, at man det også ender i en kønsdiskussion, at det ender i en tørklædediskussion, det ender i en påklædningsdiskussion. At OL ligesom, den her del af OL, havner ned i det, og det er jo ikke kun de her kvinder, de har været. Det er jo generelt, altså det er jo en generel diskussion af, hvordan er det egentlig, man beskriver kvindelige sportsudøvere. Når hun vinder, er hun så gift med en mandlig baseballspiller, en amerikansk kvinde, der har vundet en eller anden de andre konkurrencer. Men Trine Pertou Mach handler jo om, hvilke værdier vil du kæmpe for? Men jeg vil gerne kæmpe for, ikke bare om at flest sport. Mulige dygtige sportsudøvere kan komme med til OL. Og det var vel det, der gjorde, at det internationale volleyforbund for 4 år siden sagde, okay, vi løsner på kravene om minimalistiske bikinier og giver mulighed for, at man kan være noget langbenet på. Derfor er det her hold så kommet med. At jeg så har mine egne holdninger til tørklæder, er en anden type diskussion, synes jeg. Men jeg prøver bare på at forstå, hvis det netop skal handle om sporten og alt det her, du gerne vil have, det skal handle om, ikke? Så lad os snakke om det. Hvordan udøves den bedste form for præstation i sport i den her form for varme? Det gørs der ikke, når din krop er så belastet, som den er af varmen, af den fysiske aktivitet, til med, at hvordan du også hæmmes i ren og skær og bevæger dig, og hvordan din krop belastes af ren og skær. Altså varmen, nå, og det er bare det, jeg gerne vil have. Det er fuldstændig enig med dig. Jeg vil nødigt stå i det der tøj, jeg skulle spille beachvolley i Rio. Det skal ikke nogen hæmmet. Og jeg synes da også, at en anden form for påklædning, at netop det, der er fint, at man har nu at sige, jamen det skal ikke være så minimalistisk bikini, der du kan netop også gå med en lidt længere top og sådan noget. Det skal der nemlig også være plads til. Jeg synes bare altid netop den her form for diskussion, særligt for de radikale feminister, ender i at sige, at den vestlige kvindeideal er lige så er i højere grad seksualiseret, fordi vi skal gå i sådan og sådan. Tørklæde, nu siger jeg det, og jeg bliver stenet for det her. Men tørklæde er den vildeste form for seksualisering af kvinden. Ja. Fordi det, at du ikke kan bare vise dit hår, uden at blive anklaget for at lægge op til mænds opmærksomhed og lignende, det, at du ikke bare kan klæde dig som et ganske almindeligt menneske, som siger, jeg går i det her tøj, fordi jeg bryder mig om det, det er seksualisering. Jamen, jeg er enig. Og der siger jeg bare, så hvis man kan sige det, hvis den her egyptiske volleyballspiller havde friheden til at klæde sig som den anden, under den her sportspræstation, og så går man tørklæde i sit almindelige. Hvad nu, hvis hun selv har valgt at tage det på til kampen? Det ved vi faktisk ikke, vel lige nu antager vi, hun jo, men hvis jeg lige må sige noget, at den kvindelige egyptiske spiller, der jo bærer et slags tørklæde, har selv valgt det, for der var nogen af de andre spillere på holdet, som ikke bare tørklæde. Muslimer mener, det er hendes rigtige måde at udtrykke sin religion på. Altså, men det er bare underligt, Trine, at når vi taler morgenmad i skolerne, så vil du gerne gå ind og diskutere med dig selv, hvad er det, der gør, at man ikke er i stand til at give sine børn morgenmad. En lang udredning fik vi, og det var spændende, synes jeg. Men når vi så taler om, at folk klæder sig på en måde, som er på mange måder dybt ikke bare urationel, men antirationel, så slår du bare fra og siger, at det er jo deres eget frie valg. Nej, hvad er det, der gør, at de har valgt det her? Ja, det er jo, at de er underlagt en afstumpet religion, som styrer ned i mindste detalje, hvordan mennesker skal gebærde sig, hvor en civiliseret moderne religion sætter mennesket frit til selv at klæde sig, som man gerne vil. Jamen, men det er jo ikke nødvendigvis så enige i, at sådan er det for nogen. Altså, nu er der ingen af os, der sidder her, der ved, om hende her pigen, kvinden er det. selv har valgt tørklædet, da hun var 9. Hun har gået med det i 10 år, læste jeg læste det, sådan et kort interview, hun har haft det på, siden hun så, kan jeg regne ud, har været 9 år, som er det typiske tidspunkt, hvor hvis man ønsker, at ens døtre skal gå med tørklæde, så er det der, man starter skæbne. Med det. Det er da endnu værre, end ikke for morgenmad. Jamen, prøv at høre. Jeg har alle mulige holdninger til det der. Men der, hvor jeg bare nogle gange bliver sådan lidt træt, det er, at også en OL-kamp skal... Altså, så skal det være det der skide tørklæde, vi diskuterer. Jamen, det er, der trækker altså, religionen ind i OL. Det er sgu da dem, der insisterer på, at deres beklædning skal styres af religionen. Nej, Egypten har stillet for første gang med et kvindeligt volleylandshold til OL, fordi man slækkede på nogle meget rigide krav omkring påklædning på volleyholdene for 4 år siden. Det synes jeg i sig selv er positivt. Så du synes, men det er dejligt, jeg tror, at man lukker kvindernes rygge sådan ind, fordi man skal have islamiske gevalg på banen? Der, hvor debatten kommer til at skille sig, det er at sige, at det her tørklæde, er det frivilligt eller ej? Mm. Men for det første er der ingen af os, der aner, om den her kvinde selv har valgt at tage det på frivilligt eller ej. Det er stadigvæk spørgsmålet. Er det frivilligt eller ej? Ikke? Og så er der alt muligt med patriarkalske strukturer og religionens nærende bånd, etc. Hvis vi skal gå, hvor havde vi så diskussion omkring det med de unge mænd? Er det religionen, der gør, at de slår ihjel for at score 42 jomfruer, eller hvad det nu er bagefter? 72. 72 jomfruer. Hvad de nu tænker, de får ud af det der. Det er den enkeltes valg. Det mener jeg principielt også, det bør være. Men den kultur, ja, der ligger... Ja, det bør være. Prøv at høre, hvad jeg siger. Altså... Jeg skal ikke sidde her og sige, at alle har fået det påduttet og synes, det er rigtigt, eller er blevet påtvunget, men egentlig helst vil være fri. Jeg tror, det også er individuelt. Jeg vil ønske, at det tørklæde ikke var der, for mig er det et symbol på, at man seksualiserer børn helt ned i 9-årsalderen. Mm. Men ligesom med morgenmadsforslaget, så synes jeg, man skylder også debatten og også de mennesker, det handler om, og prøve lidt at forstå, at der er mange forskellige grunde til det. Og hende her, jeg vil slet ikke begynde at analysere på hende, for jeg aner ikke, hvorfor hun har taget det på. Må jeg lige stille sidste spørgsmål til jer, for vi skal til at runde debatten af. Hvis nu det var sådan, det havde været omvendt, hvis det var den tyske grisefarvede spiller, det er vi jo også, der er helt vestligt indavlet. Hvis det var hende, der havde haft et tørklæde på, og den egyptiske spiller, der havde haft bikini på, hvilken diskussion havde vi så haft? Ja, hvis det fortsætter med indvandring, som det gør, så er det mere om 4 år, så er det begge to, der retter rum med så tørklæde. Så havde det været kulturel appropriation, vi har diskuteret. Men det ville jo bare være helt... Ja, så havde det været appropriation, det er rigtigt, Gitte Amir, i god pointe. Det, der er alt for mange alligevel, der gør i det her land efterhånden. Så havde fanden været løs i Laksegade endnu en gang. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Og jeg har fortsat besøg af GT Amir, Morten Messerschmidt og Trine Pertou Mach. Vi har et par punkter på dagsordenen, vi lige skal nå omkring. Og Morten, jeg forstår, du skal gå klokken omkring kvart i. Ja, det beklager jeg meget. Så må jeg overlade det til rent kvindelige damerne. Selskab. Til pigerne. De friske piger. Nå, sommeren har budt på desværre en række sexkrænkelser på befamlinger og voldtægter alene på festivaler. I Sverige der er antallet af anmeldte sexovergreb tidoblet på et år, og herhjemme er Fyns politi ved at undersøge 9 tilfælde begået under Langelandsfestivalen. Men når vi i denne her sommer, og nu kommer en af mine kæpheste, har hørt fra Kvinfo og Omegn, så har det ikke handlet om krænkelser og voldtægter og sexovergreb osv., begået af asylansøgere. Men om værdien, sjovt nok, af kvindelige fodboldkommentatorer. Jeg så Nina Gros fra Kvinfo, hun havde en kommentar i Berlingske, der handlede om, hvor lækkert det er, at der er flere kvinder, der kommenterer fodbold. Jeg undrer mig over, hvor de feministiske organisationer er henne, når det kommer til at beskytte kvinder, når truslen kommer andre steder fra, end fra den hvide middelklasse patriark. Har I set nogle feministiske reaktioner? Jeg spørger helt åbent, fordi jeg synes, der er et kæmpestort svigt her. Jeg har en veninde, der har et sommerhus på Langeland. Hun fortæller, at hun i lang tid har badet nede omkring en badeanstalt, men at i år, der havde hun faktisk mistet lysten til at gå ned sammen med sin datter, fordi fra den her asyllejr, der hedder Tulle Bølle, det er sådan en børnelejr, der kommer der så en lang række mænd. De er omkring de her 16-18 år, så spørgsmålet også, om man kalder dem børn, men ikke desto mindre. Og de står fra klokken 9 om morgenen til klokken 9 om aftenen og kigger på kvinder og børn, der bader. Uden opsyn, uden ledsagelse. Hvor fanden er folk henne i det her? Det forstår jeg simpelthen ikke. Når det er sådan, at vi diskuterer sexovergreb, så er det en væsentlig dagsorden, som alle feministiske organisationer, de skamrider omkring voldtægt og mistænkeliggørelsen af den hvide mand. Men når det så drejer sig om, at det er ansøger, der begår overgreb, så er de pludselig fuldstændig væk. Hvad skyldes det? Har du et bud, Gitamia? Jeg undrer mig. Altså, nej, jeg gider jo ikke sige det længere, for jeg har sagt det i så lang tid. Men det er jo den der berøringsangst over for alt lige så snart. Det er, kan I huske med Kølen? der tror jeg, jeg kom til at sige det. Jeg sagde bare, at fra kulturer, fra lande, hvor der hersker en meget kønsadskilt kultur fra en meget, meget tidlig alder, herunder også det der tørklæde som 9-årige, man ifører som nogle piger, som også gør sig hjemme og sådan noget, så får man opbygget et meget frustreret forhold til hinandens køn, ikke? Og der er meget det der med, så snart der er noget, der afviger fra den der meget kønsadskilte ting, så ses det som en opfordring. For eksempel, i Afghanistan, hvis nu i Kabuls gader, hvis nu en pige går klædt som værende helt almindeligt, altså jeg snakker ikke om, at hun går i en bikini eller sådan noget, men bare det, hvis hun ikke er helt tildækket, og hun til med kigger på en mand, så lægger hun op til, at hun gerne vil befamle sig lignende. Og det er det samme, der gør sig gældende, så når man kommer her og ser den her meget frie kultur, der hersker om, at vi kan sagtens ligge på stranden topløs ind der, så ser man det som en opfordring. Men det vil feministerne, og nu kalder jeg dem alle sammen for feminister, alle sammen, det vil de bare simpelthen ikke røre ved, fordi at dermed så siger de også, at der er en kulturs mænd, der er lidt mere civiliseret end andre. De vil jo vældig gerne se på alle mænd som værende ens, fordi de alle sammen er produkter af den samme patriarkalske kultur. Nej, nogle kulturer er lidt mere udviklet end andre, desværre. Altså, eller er det her ligesom sådan et værdispil, sten, saks, papir? Altså vi ved, at saks slår papir, og sten slår saks. Så det er sådan, at vi kan have masser af tanker omkring ligestilling og kvinders frigørelse, men de bliver altså trumfet, hvis folk de kommer et andet sted fra med et andet religiøst tilhørsforhold, så opstår der så den her berøringsangst. Ja, ja. I hvert fald er de fuldstændig væk. Ja, og det er jo lidt ærgerligt, for jeg kan huske, særligt med Køln-debatten, der kan jeg huske, det var sådan, Søndergaard, der sagde, nå, okay, men hvad kaldes det så, når det er Roskilde Festival, der er den her form for befamling af piger, altså du ved. Og der kan jeg huske, hun trække alle de her tilfælde op. Jamen, der har jo netop også været de her festivaler, både i Sverige og herhjemme, og, hvor der har været nyankomne, som har befamlet. Der synes jeg sjovt nok ikke, jeg har hørt hende. Nej, mærkeligt nok, men Trine Pertumak, er det værre med et sexovergreb, hvis det er fra en topdirektør, end hvis det er fra en asylansøger? Jamen, det er det samme, at hvilket som helst sexovergreb mod en mand eller en kvinde er noget, vi skal fordømme. Men jeg bliver faktisk lidt ærgerlig over, at man forsøger at slå politisk plat på noget, som jo er stinkende alvorligt, nemlig at der er nogle unge, der har begået overgreb mod nogle andre unge på Langelandsfestivalen. Altså, hvad er politisk plat? Jeg synes, det er lidt at sige, jamen det at sige, at nu kræver man, hvorfor siger kvindeorganisationerne ikke noget, så er det nok, fordi de er enige i, eller de ikke vil blande sig i det. På samme måde, som man jo kunne sige, hvorfor er der ikke nogen mænd, der tager afstand fra det, betyder det, at de alle sammen synes, det virkelig er legitimt. Ja. Altså den slags guilt by association køber jeg simpelthen ikke som debatgreb. Men ser men du dem ofte? Fordi fjernisterne ikke er særlig, at nu, er de, nu holder de sig ikke tilbage fra noget som helst. Altså, nu, jeg er fuldstændig uenig, men for mig men at du, se, er du var det jo ikke sådan. Du var den første til at sige til Morten, eller David Træs, og du nævnte, altså det ligger så dybt i os efter, pige må man ikke kalde det for. Altså min pointe er bare, hvis du følger Dansk Kvindesamfund, Everyday Sexism Project, alle de her, der holdes ikke tilbage med at fordømme ting, som kan være udtryk for kønsdiskrimination. Der holdes ikke tilbage. Men prøv at lige tage ordet tilbage igen. Og det, Trine Pertumak har ordet. Jeg mener ikke, at man kan måle kvindeorganisationernes vilje til at diskutere kønsligestilling og problemer med samme i minoritetskulturer, fordi de ikke har været ude og melde ud på det her. Altså, det kan ikke være sådan, at man skal melde ud på alle enkeltsager med enkelt voldtægter. De mente heller ikke formentlig noget om den kvinde, der er udsat for en fuldstændig rædselsfuld voldtægt, hvor alle i øvrigt bakkede og ikke ville hjælpe hende for nylig på, var det i Tostrup, eller hvor var det, det var henne. Det er jo ikke det, at man ikke siger noget som organisation på enkeltstående tilfælde, man skal måle deres vilje til at diskutere det på. Jeg har da set mange være ude og feje flæsket på foreningen Far efter et drab på en kvinde. Hvis mand havde kæmpet meget for en 7-7-ordning, der var de da adrette og porterende og på sociale medier og ude at skamme den her forening ud, for det var i hvert fald den skyld, at der var et barn, der var blevet slået ihjel, hvilket jo også er en lille smule usmageligt, må man sige. Det må man sige, var rimelig rædselsfuldt. Men du mener ikke, at vores feministiske organisationer vi har noget at lade dem høre for, når det kommer til os at adressere, at der altså kommer asylansøgere hertil med en anden kulturel baggrund, andre værdier, som GTA Mia lige også har ridset op, og at vi jo altså mangler at give dem nu et par meget særdeles håndfaste lektioner i kvinders selvbestemmelse over egen krop osv., for vi har set en sommer med mange sexovergreb, både i Danmark og i Sverige. Ja, men man ser desværre ekstremt mange sexovergreb i Danmark og Sverige og andre steder i verden. Jeg tror, noget af grunden til, at vi har oplevet dem her den her sommer, er, at der heldigvis er flere, der begynder at anmelde det, som de er udsat for. Det synes jeg er ekstremt positivt. Jeg er ikke sikker på, at antallet af overgreb nødvendigvis er steget alt i alt, men i hvert fald så er der flere, der begynder at melde det. Det synes jeg er en entydig positiv ting. Der er et problem. Morten, hvad tænker mennesker, du omkring den her tullebøllelejr? Men jeg mener bare ikke, det er det eneste, man skal diskutere. For først altså, har jeg ingen... Nu, jeg følger... Jeg modtager ikke Kvinfos nyhedsbrev. Det skal jeg lige undersøge, fordi... Der er simpelthen så meget andet. Så derfor har jeg ikke noget sådan statistisk belæg for det, men jeg har ingen erindring om, at de nogensinde har sagt noget om den massive kvindeundertrykkelse og machokultur, som udgår fra de muslimske minoritetsgrupper. Og jeg må sige, at jeg betragter efterhånden Kvinfo mere som ideologisk end som en egentlig samfundsgavnlig organisation, fatter ikke de her på finansloven. Men, og dertil, så forstår jeg heller ikke, at man ikke særskilt kan diskutere det problem, at vi altså har fået en meget, meget stor gruppe mennesker ind under forskellige former for alibi, som altså tilhører en langt hen ad vejen mere brutal og også meget mere mandsdomineret kultur, og har en adfærd, som jo afspejler det, de kommer fra. Og det kan man da ikke... Krig, mener du? Eller? Nej, altså nu er det jo ikke nødvendigvis krig i alle de lande, hvor de her mennesker kommer fra, men uanset hvad man kommer fra, jamen så er der ikke nogen som helst legitim adfærd. Altså for eksempel de tyskere, der kom til Danmark i forbindelse med 2. verdenskrig, har ingen erindring om, at der var sådan store overfald på danske kvinder af dem eller andre. Eller andre årsager. De jøder, der kom til Danmark for den sags skyld i forbindelse med 2. verdenskrig, er ikke store statistiske eksempler på, at de sådan befamlede kvinder på offentlige gader. Så det vil ikke i sig selv legitimt eller forklarende, at man kommer fra et krigsområde, at man så lige pludselig ikke kan finde ud af at holde snitterne for sig selv, eller står med store kikker, der skal kigge på, at kvinder de solbader, eller hvad ved jeg. Jeg har bare hørt både dig og andre i den her debat meget ofte sige, jo, det kan da godt være, at vi har fået folk ind, som har en eller anden afstumpet adfærd over for kvinder, men nu skal vi ikke glemme, at der også findes afstumpet danskere. Og det fatter jeg bare ikke. Altså, det svarer til, at man har en lille bål, som man prøver på at slukke, og så kommer der en med en kæmpe benzindunk og gør bålet meget, meget større, og siger, ja, jamen, nu skal vi jo ikke glemme, hvordan ilden startede. Jo, altså det her, det er et kæmpestort problem, som meget specifikt hidrører fra, at vi har fået mange folk ind fra en mellemøstlig muslimsk baggrund. Sagen er bare den, ikke? At jeg vil faktisk rigtig gerne... Jeg støtter op omkring aldrig din skyld bevægelsen, som kvindesagsorganisationen har stået bag, altså stået for. Jeg støtter op omkring alt det, de laver, fordi selvfølgelig går jeg ind for ligestilling for alle kvinder. Men det er rigtig bare svært at se, at den der kvindekamp, som foregår i minoritetsmiljøerne, som virkelig har brug for noget opbakning. Mm. Det er rigtig, rigtig svært, at den nogensinde skulle kunne rykke sig til, at man kan vælge tørklæde til og fra egen fri vilje, og fuldstændig som man vil, og sætte det som man vil. Hvis det er, der hele tiden også siges, det er ikke vores kamp, fordi jeg var i en debat med Susanne Mold, som er souschef for Kvinfo for et par uger siden, ikke? Som fortæller mig, at de udmærket er klar over de sociale mekanismer, der foregår i minoritetsmiljøerne, osv. osv. Altså, man anerkender problemerne. Men det er ikke deres kamp. Undskyld mig, men det er en kvindesagsorganisation. Hvad fanden er det så, det er de skal tage? Og det er det, jeg mener. Jeg vil da vældig gerne gøre noget ved den hverdagssexisme, der finder sig sted på danske arbejdspladser. Men helt ærligt, ved I, hvad det første spørgsmål, der stilles til en kvinde, når det er, hun befinder sig et sted, hvor hun kan blive forgrebet på og lignende i minoritetsmiljøerne, det er, hvordan har du været med til at opfordre til det? Altså det at kunne tale om ens privilegier er blevet krænket, det har man ikke engang. Hvis du er blevet forgrebet på, har du ikke engang ret til at tale om det. Så en ting er, at du bliver forgrebet på din ret over egen krop, ikke? Som selvfølgelig sker for alle kvinder. Godt, der, men du må uenige. Ikke engang altså, tale om det. Nej, vi er ikke uenige. Altså, og der er jo ikke nogen, der er uenige her i den forstand, at ligestilling gælder for alle kvinder. Det er bare kvindesagsorganisationer, der ikke opfører sig som om, at ligestilling gælder for alle kvinder. Jeg synes ikke, man kan måle manglen af kvindeorganisationer, der har en udmelding på et konkret episode, på en konkret festival, som et mål for, om man er villig til at gå ind i den her diskussion eller ej. Det er ikke konkret. Undskyld, men det var udgangspunktet, men Gita Amir, hun fortæller jo netop om en debat, hun har haft med souschef for Kvinfo, Susanne Mold, netop om problemer også blandt kvinder med anden etnisk baggrund. Så det, man kan sige, udgangspunktet var... holdning, at den, og det ved jeg ikke, om det er, nu har jeg dit referat. Debat. Ja, men så må man, altså hvis hun har sagt det som repræsentant for Kvinfo, så er jeg uenig med Kvinfo. For mig at se, at den ligestillingskamp, der skal være også i minoritetsmiljøer, det er vores allesammens. Præcis. Man skal bare tænke sig over, hvordan det er, man gør det, så man hjælper de kvinder på rigtig måde. Men selvfølgelig er det det, fordi dem, der er borgere i det her land... Der skal vi jo, altså der er farverne sådan set lige meget. Men er der ikke en tendens til, og det her det er et super ledende spørgsmål, fordi det er faktisk min opfattelse, at mange kvindeorganisationer er for berøringsangste. De er mere bange for at blive kaldt for racist, end de er for at gå ind og kæmpe for det, der egentlig burde være deres DNA, nemlig for kvinders rettigheder, frihed, selvbestemmelse, muligheder, etc. Altså sådan opfatter jeg det ikke. Jeg tror, det er rigtigt, at der er dele af aktørerne, som er bekymret for at sige noget, fordi debatten i forvejen i Danmark er så ekstremt betændt, så man enten ryger i halal-hippie-kategorien eller yber-racist-kategorien. Og det er igen en ekstremt usund måde at diskutere på, fordi det er jo i midten, det hele er interessant. Så jeg tror, der er nok nogen, der har det sådan. Men i deres praksis mener jeg faktisk, at der bliver arbejdet. Der bliver arbejdet rigtig meget, også i, altså i de boligområder, hvor der er en overvægt af etniske minoriteter, hvor der bliver arbejdet med kvinderne og kvinders mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, blive en del af det ene og det andet. At vi overhovedet ikke har løst det problem i Danmark, er så en helt anden diskussion. Og jeg synes, det er ærgerligt. Men at vi ikke har fanget noget før, hvor store problemerne er. Morten Messerschmidt, har du en sidste kommentar, for du skal snart til at... Det er jo et problem, som er civilisationært. Altså, den her kvindeundertrykkelse, den her totale sociale kontrol, den her religiøse styring af kvinden, jamen det er jo ikke et dansk problem, det er et problem, der hidrører fra hele den islamiske civilisation, og gjort det i 1400 år. Så jeg tror, vi kan løse det i Danmark med lidt kvindefolk og sociale instrumenter. Det er jo ikke bare naivt, det er jo decideret stupid. Men Morten, du har simpelthen fået islam på hjernen, fordi det her er også et problem, der... Altså, du har et problem i Indien med kvindeundertrykkelse. Til kvinder, der bliver brændt og hældt syre ud over. Der var kvinder, der blev dømt til voldtægt, fordi de blev beskyldt for at have slået en ihjel. Altså, det er jo, der er jo et problem i rigtig mange kulturer, at vi så i, den, hvis du vil kalde det den vestlige kultur, det kan være et mærkeligt begreb, formentlig er noget længere, det kan vi jo ikke blive uenige om, og specielt ikke med den konkrete situation, der er i Mellemøsten, jo, den måde, som islam bliver tolket på. Men den slags svinger, altså jeg har boet i Egypten, hvor mængden af tørklæder var væsentligt lavere, end de er nu, tilbage i... Helt ja, klart. Men altså, det var ikke, hvad det siger, mens Morten stadig er her. Du hører lige det her, Morten, inden du smutter videre. Du hører lige det her, og så kigger hun fast på dig, Morten. Ja, det skal du, ikke? Altså, du nævnte selv der med debatten, og hvor polariseret den er, ikke? Jeg synes, det er virkelig ærgerligt nu. Nu er du tidligere SF-medlem af selv, ikke? Jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, når Pia Kærs, Pia Olsen Dyhr, da hun gik ud og sagde, at vi har været for berøringsangst i forhold til det med minoritetskvinders ligestillingskamp og lignende. Så det er da sjovt, at netop venstrefløjen slog hende ned for at være nu den nye lefler for DF's segment og lignende. Fordi vi ved da om nogen, hvem der er, der har hijacket den dagsorden med minoritetskvinder evigt altid. Det er DF. Mm-hmm. Og de er ikke altid sikre på, at de har gjort det med henblik på at vil hjælpe minoritetskvinder, men har også brugt det til en, hvad skal man sige, endnu noget, som man kan bruge i forhold til at stoppe indvandring. Men jeg vil da netop ønske, hvis du synes, at det her det er alles kamp, og hvis det feministerne også mener, man siger, jeg er ligeglad med, hvad jeg bliver kaldt for, men jeg bliver kaldt for den nye DF'er, fordi jeg er sikker på, at i dag, efter i dag, så er jeg stensikker på, hvad det er for nu. At man så netop i tale sætter de problemer, men det gør man bare ikke. Det gør man jeg synes, ikke. At vi er blevet væsentligt meget bedre til det, men jeg synes grundlæggende, at vi... Lego. Kan tusind tak for i dag. Hils mig af staten. Morten Messerschmidt har netop forladt bygningen. Nu måtte han godt forlade bygningen. Og vi skal have rundet debatten af omkring de feministiske eller kvindeorganisationerne, om det er sådan, at de har sovet lidt i timen og beskæftiget sig for meget med friblødning, med at amme i 8 år, i stedet for at se på problemer i kulturer med minoritetskvinder. Jeg tror sådan set, vi er enige, at det her det er en væsentlig dagsorden. Mm. Og at man kan også sige, fra min side er det jo også sådan et klassisk knep at begynde at tale kvindeorganisationers arbejde ned ved at tale om de der dagsordener, der er en lille smule latterlige. Der er noget her, altså, som jeg jo også må indrømme selv for sent har fået øjnene op for. Jeg er også bekymret, når vi ser på, hvordan vi debatterer de her ting på sociale medier, men en ting, der bekymrer mig endnu mere, det er dem, der holder sig ud af det, fordi de siger, det går alt for råt for sig. Vi bliver nødt til at tage de her værdikampe. Naturligvis gør vi det. Det der med bare at wank ud og sige, det kan vi ikke, fordi det går for hårdt for sig, det er jo en taberstrategi. Ja, men jeg mener faktisk heller ikke nødvendigvis, at det er sådan, det er i alle. Men den er der, du kan finde nogle personer, du kan formentlig finde nogle organisationer, der heller ikke gør det. Men jeg mener bare ikke, at det er et reelt billede på, hvordan det er i virkeligheden. Og jeg er i virkeligheden mindre interesseret i, at en kvindeorganisation ikke har sagt noget i Tullebølle-sagen, end hvad der sker bagefter. Fordi vi kan alle sammen smække noget på Facebook eller på Twitter, og så kan man sige, jeg har sagt noget. Men jo, men det her det er ikke bare en enkelt sag, Trine Pertumak. Der har været en lang række sager, hvor man er berøringsangst. Og når det er sådan, at Pia Olsen Dyhr fra SF, hun tager ordet, så bliver hun jo også omgående stemplet som SF-lover, eller DF-lover, og at hun er racist. Altså, vi har også en tendens til i den her debat til så høj grad en stigmatisering, at løsningerne de ligger altså ikke lige for. Tværtimod. Jeg synes, vi har en grundlæggende problem i Danmark med, at vi har fuldstændig glemt ligestillingskampen i al almindelighed. Og det smitter også. Det er en anden debat. Den skal vi tage en anden dag, for den er jeg fuldstændig på. Særligt på højrefløjen har glemt alt om, hvad der handler om ligestilling. Og har mere eller mindre lavet design sin egen søg. Og det I love you. Afspejler sig også. Den tager vi en anden dag, for vi skal videre til næste emne. Radio 24/7. For Alternativet har foreslået, at vores arbejdstid sænkes til 30 timer ugentligt over de næste 10 år. Men en ny beregning, der er bestilt af Folketingets Finansudvalg, viser, at forslaget vil koste statskassen 130 milliarder kroner årligt, da Alternativet ikke samtidig ønsker at sænke offentlige ydelser som kontanthjælp og folkepension. Det, som jeg synes er det mest interessante her, det er faktisk Uffe Elbæks reaktion på, beregningen. Den er nemlig priceless. Han siger, det gør ikke indtryk på mig, ærligt talt. Okay, det er 130 milliarder kroner, man kommer til at mangle her. Hvis man ser på landets samlede serviceudgifter, det ligger på godt 500 milliarder kroner, og det inkluderer alt fra offentlig administration og sygehus til undervisning, børnepasning, ældrepleje og hvad vi er, så vil det svare til, at 20% af den offentlige sektor bare lukker og slukker for at få råd til en 30 timers arbejdsuge. Og det undrer mig lidt, at man kan komme med den her reaktion. Det gør ikke indtryk på mig, ærligt talt. Prøv at høre. Når et parti fremlægger et forslag, Trine Pertou Mach, er det så ikke en meget god idé, at pengene passer? Jo, jeg tror, at uden at skal gå ind i Uffe Elbæks hjerne, altså reaktionen ud over det der sætning er jo et yndlingscitat at smække op som en overskrift. Det er jo et fantastisk citat, altså det er svært ikke at smile, når man hører det. Men pointen er vel den, at de regnemodeller, som Finansministeriet har brugt, er dem, han i virkeligheden siger, har den model indbygget de rigtige forudsætninger? Er det overhovedet den måde, vi skal tænke økonomien og hvad effekterne af bestemte politiske tiltag, de i virkeligheden har? Så Finansministeriets model er bare forkert? De har i hvert fald indbygget en klar ideologisk slagside, som giver nogle bestemte resultater, lige så vel som andre. Altså økonomi er jo ikke en naturvidenskab. Det er jo modeller, som har indbygget bestemte forudsætninger om, så ideologisk slagside, altså det er en model, som nu er blevet liberal, eller hvordan? Jamen, det er jo sådan en nyliberal måde at regne økonomi på. Det er der ikke nogen, der sådan set er uenige. Altså Sevilla har været ude og sige, prøv at høre, den her model har indbygget nogle bestemte ideologiske forudsætninger, som siger, at uddannelse er beregnet som en udgift, osv. Der er alle mulige ting i det. Hvis man piller ved de forudsætninger, eller laver en anden regnemodel, så vil du formentlig komme frem til et andet resultat. Jeg synes i virkeligheden, forslaget er interessant, at de 130 milliarder, det er jo, altså, det er jo ingen af os, der kan forholde os til, vel? Det interessante er i virkeligheden, det der sker, når man kommer med 20% af den offentlige sektor. Det jamen, der er jo nogen, der siger, det tal ikke holder. Det er jo det der pointen i den modeldiskussion. Men jeg synes virkelig, det interessante er måske det mere det politiske i det. Altså, det er et ekstremt radikalt forslag at sige, at vi går fra 37 til en 30 timers arbejdsuge. Det var der også nogen, der synes dengang, at man skulle bevæge sig ned mod de 37 timers arbejdsuge. Ja, fra 44 til 37. Ja. Og hver gang der kommer forslag om noget, der ikke kan indeholdes i det indeværende folketingsår eller den indeværende finanslovsforhandlingsperiode, så er det langt ud i hampen, når vi kan ingenting. Men hvis ikke man på en eller anden måde har et mål, nu diskuterer vi morgenmad før og stressede børnefamilier, hvad nu hvis der er en sammenhæng? Hvad nu med mængden af stressramte mennesker i det her land, og folk på sygeorlov også har noget at gøre med? Hvad nu hvis man løser nogle andre typer problemer ved det her? Så er det vel en politisk diskussion værd? Jeg har lige lidt fakta, fordi det anslås, at 35.000 danskere dagligt er sygemeldt på grund af stress. Mm. Så altså en nedbringelse af det her antal, det må da alt andet lige kunne medføre også milliardbesparelser på sygedagpenge, på pleje og på behandling. Ja, for eksempel. Så det er en af de ting, hvor du siger, at det er en neoliberal regnemaskine, Finansudvalget benytter sig af. Finansministeriet, ja. Finansministeriet, de har ikke medtaget, at der blandt andet er nogle afledte effekter i form af en reduktion af stress. Nej, altså nu er jeg ikke økonom, men nu sad jeg bare og lyttede til, det er jo den diskussion, der har været igennem flere, altså et par år efterhånden, hvad er det for nogle modeller, hvad er det for nogle forudsætninger, man bygger ind i, hvad er det, man siger, hvis vi putter det her ind, så reagerer samfundsøkonomien eller mennesken eller virksomheden sådan her. Det er jo nogle forudsætninger, man lægger ind, og nogen vil sige, at det fungerer anderledes. Min point er bare, at jeg synes virkelig, at den politiske diskussion er langt mere interessant. Altså, det er jo spændende at have en diskussion af, kan vi egentlig ændre på, hvorfor er det 37 timer, der er nøgletallet? Det synes man formentlig også dengang, man var på 44. Hvorfor er det 37, der er nøgletallet? Men det er blandt andet en af årsagerne. På grund af den diskussion, vi har omkring stress, børnefamilier ikke kan få ting til at hænge sammen, folk, der i virkeligheden gerne vil længere ned i arbejdstid for at få nogle andre til. Altså, det er men Trine, jeg tror, grund til også, at folk reagerer sådan på Uffes forslag, ikke? Det er jo også fordi, at han tidligere også har været ude med lidt nogle udmeldinger omkring, hvor man tænker, hvem er det, du kender, der har råd til at tage på så mange rejser om året, ja, altså, og så mange iPhones? Og generelt er Alternativets forslag på rigtig mange områder enormt sympatiske. Det er de. Og jeg har altså selv familiemedlemmer, der stemmer på dem, som virkelig vil gerne have den her revolution i gang. Men de har det også rigtig, rigtig godt. Og det er lidt det, der udgør hemsko og akillesen for Alternativet, når de kommer med sådan et forslag om 30 timers arbejdsuge der. Hvem er det, der har råd til at gå ned, eller ikke råd til, hvem er det, der har mulighed for at gå ned på en 30 timers arbejdsuge? Er det den her person, der lægger gulv 80 timer om ugen, hvis arbejde er truet af globalisering? Mm. Ikke nødvendigvis, men er det akademikeren? Ja. Men hvor mange af os er egentlig akademikere i forhold til, hvad vi helt laver som folk? Altså jeg tror, det er cirka 7-8%, der har, hvad der kaldes, en lang videregående uddannelse. Ja, og det er bare lidt det. Det er også derfor, du kan gøre det fra det ene år til det andet. Altså, det er vel mere sådan en... Altså det skal udfases over 10 år. Ja, det er sådan en politisk vision om, kan vi fordele det arbejde, der er noget bedre? Kan vi skabe et andet samfund? Altså, og jeg er enig med dig i, at selvfølgelig... Altså, jeg forstår sagtens, at du siger, at jeg ikke nødvendigvis er uenig i det. Men der var jeg synes måske, det blev sådan lidt pudsigt, hvis vi skal have sådan en højre-venstre diskussion af det. Det var jo pudsigt, at de partier på venstrefløjen, som selv har stillet spørgsmålstegn ved regnemodellerne, begyndte at stille spørgsmålstegn ved forslaget og Uffes fantastiske kanoniske kommentar omkring det. Ærligt talt, påvirker mig ikke. Hvor jeg synes, den politiske debat er interessant. Der er jo ingen, der kan fiske 130 milliarder op, hvis det tal holder nogen steder hen. Det har ingen anelse om det gør. Men den politiske diskussion er at sætte nogle visioner op, som rækker ud og siger, det her, det er her, vi gerne vil hen om 10 år, 25 år, eller kan vi gøre det her anderledes? Det synes jeg er interessant, jo, men og jeg savner Pertumak i dansk politik, at man tager nogle diskussioner om de mere grundlæggende ting. Jo, og det har vi alle sammen efterlyst i rigtig mange år efterhånden. Vi skal diskutere drømme, og vi skal diskutere visioner, og så har vi så klandret journalister for at sige, hvad kommer det til at koste? Hvad er fakta? Hvad er betydningen af de her ting? Umiddelbart, når man hører sådan et forslag her, 37 til 30 timer, det kommer til at koste 130 milliarder kroner, og så sidder der så en leder af et politisk parti, ovenikøbet folkevalgt, han sidder inde i Folketinget og siger, jeg er ligeglad. Er der ikke et fornuftigt sted imellem at have den der nazistramme beregning, og så have de der drømme, som altal er lidt til hest og med ikke på månen? Jo, selvfølgelig. Helt enig. Altså, jeg kan da også sidde og smile af, at det er det, der er svaret. Det er sjovt, og det er klart, det passer måske dårligere på Christiansborg, end det passer i en frokostdebat på arbejdspladsen. Altså, man er ligeglad med, hvad chefen siger. Jo, men det er jo det, der er helt vanvittigt, det er, at lige præcis frokostpausedebatten er rykket ind på Christiansborg, at du har en lang række politikere, som i virkeligheden hellere vil være meningsdannere. Det er, at de tager ikke noget ansvar for deres egne beslutninger. En ting, som politikken også gør, fordi de interviewer jo Uffe Elbæk, og det her, han kommer med den her priceless udtalelse om, at det gør ikke noget indtryk på mig, ærligt talt, så har de også interviewet to af Alternativets vælgere, og en af dem siger, jeg ved godt, at folk fra Finansministeriet vil sige, at det kan vi ikke basere et statsbudget på, men så kan vi jo ikke komme videre, hvis det udelukkende er den benhårde kalkyle, vi skal tage udgangspunkt i. Det er altså den ene side, ikke? Og det kan jo godt lyde lidt blåret, men sådan har jeg det virkelig nede i maven. Det må jeg sgu indrømme. Undskyld mig, men hvad fanden er det for noget? Altså, sådan at stå og sætte sit kryds ved et politisk parti og så sige, jamen det føles godt. Jeg har det sådan her nede i maven. Efterhånden kan vi jo ikke betro demokratiet til vælgerne længere. Jeg er sådan set enig med dig. Jeg er glad for, at det ikke var en, der skulle stemme på mig, der udtrykte sig på den måde, fordi det er ligesom ikke nok. Men det interessante, synes jeg, er, ud over det politiske, jeg har sagt, at der er jo økonomer, som bekender sig til andre typer modeller, som siger, at det her kommer formentlig. Vi tror ikke på de 130 milliarder. Vi tror, det er et andet beløb. Og i øvrigt, så mener vi, at over en længere periode kan det her godt lade sig gøre. Og som netop har brugt billedet af, jamen, folk råbte, dengang kvinderne pludselig ville have stemmeret. Det kommer til at smadre vores land, vores verden og vores samfund. Dengang man ville rykke den ugentlige timetal ned på 37, var der også nogen, der sagde, at det kan ikke gå, det økonomien presser sammen. Men har Alternativet ikke et ansvar for at stampe en eller anden økonom op, hvor det end er fra, som siger, prøv at høre her, venner, jeg ved godt, I siger 130 milliarder kroner, men jeg har også siddet og regnet på det, og hvis man tager alle de her afledte effekter med, altså reduktion af stress, og børnefamilierne får mere tid, og vi får fordelt arbejde, et cetera, så er det beløb trods alt til at leve med, og så finder vi i øvrigt også pengene nogle forskellige andre steder, og her er fem bud, hvor vi kan finde. Jo, det er det, og det ville jeg da også have ønsket, at de havde gjort i virkeligheden, men altså ikke på vegne af Alternativet, men fordi det, jeg tror, ville have gjort debatten noget nemmere at have med at gøre. Men altså, sagen er vel den, at der er ingen, der kan lave et regnestykke, som bliver det regnestykke, alle vil byde ind på. Men sagen er jo også, at Alternativet ikke engang forsøger, at de jo bare kommer og siger, mere venlighed og mere candyfloss og flere grønne strutskørter, og så mindre arbejde, men du skal have det samme for det. Stem på mig. Altså, det virker jo som populisme er virkelig en fan slags. Hvis det er alene for folk til stemme på hormonerne af det, så er det rimelig problematisk. Det er egentlig, men det er jo det, der er meget symptomatisk for, hvor vælgere i dag og politiske partier, at de holder sig ikke op på, hvad det er, de rent faktisk lover. Altså, nu har vi også et parti, der står til at blive opstillingsparat i næste folketingsvalg, Nye Borgerlige. Jeg gad virkelig godt vide, at en journalist, der får fingeren ud og stiller dem spørgsmål om, hvordan er det helt konkret, vi skal gøre det her med at låse ud af konventioner? Hvordan er det, vi skal have den her udlændingelovgivning? Samtidig med, at I så vil køre en liberal økonomisk politik, hvad er det, der skal skæres ned på helt konkret? Gå i dem i sømne, for det er det, man ikke gør med Alternativet. Det er heller ikke det, man gjorde før. Og det er lidt det, der er med det, fordi de nye partier lukrerer på folks drømmevillighed i forhold til et bedre samfund. Jeg tror ret generelt, positionister stiller nogle flere kritiske spørgsmål. Ja, men jeg synes heller ikke, man skal slå alle politiske partier over en kamp, fordi der er altså også bare nogen, der arbejder for pragmatiske løsninger, så man kender nogle svære, hvad skal man sige, alliancer også. Altså Socialdemokraterne sidder og tænker, hvordan kan vi fast få det her til at fungere? Jamen, så lad os holde det største borgerlige parti op på, hvad det er, de lover netop vores vælgergruppe i høj grad, DF, ikke? Og så kan man så se, hvordan DF fuldstændig... Så i den perfekte verden, så skulle journalisterne i højere grad holde nogle af de nye partier op på deres egne visioner, hvis ellers de har visioner, det er nogle af dem, der heldigvis har. Det er SF, nej, det er DF, der i høj grad skal holdes op på deres. Det er også Alternativet, og SF fik jo også, da de var i regeringen, en lektion i at blive holdt op på egne løfter. Der var jo både noget omkring en reduktion på 50% af udgifter til den offentlige transport, og der var noget omkring en betalingsring, og der var en lang række andre ting, som jo så droppede og viste sig ikke helt at have gang på jord. Og der fik man jo kærligheden at føle fra journalisternes side, og nu kan man så sige, Enhedslisten er jo også gået fri. Altså, der har man jo også glemt at være meget kritiske. Journalister er meget kritiske over for Liberal Alliance. De skal jo sidde og regne på alt muligt lort. Nu kommer de også med så mange ting, så hvor man så også godt kan regne med, at der må altså ligge en eller anden form for regnemaskine bag. Lad os se den. Der er meget kritik af Venstre. De skal også fremlægge alle mulige former for fakta. Og så er der så den her strip partier, som jo så får lov til at diskutere strutskørter og mavefornemmelser. Hvilket deres vælgere åbenbart æder råt. Vi er ved at færdige, G.T. Amiri og Trine Pertou Mach og Morten Messerschmidt, der er smuttet videre til P1-debat, tror jeg, han skulle. Men vi skal både diskutere videre her i efteråret noget omkring ligestillingsdagsordenen, der bliver glemt på højrefløjen, den er jeg fuldstændig på. Noget omkring udtrædelse muligvis af FN-konventioner, som du nævnte, G.T. Amiri. Men det her, det var i hvert fald for dag. Nu er der nyheder.